PKN Orlen i Lotto. www.chopinnichts.pl. Polecają Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. 75. Tour de Pologne UCI World Tour. Narodowy wyścig niepodległości. Jesteśmy z Wami od 90 lat. Już jutro czwarty etap. 179 km. Jaworzno-Szczyrk. Bądź z nami i kibicuj biało-czerwonym. Codzienne transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni. Onet, Fakt, Polska Agencja Prasowa, Cinema City. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 6 sierpnia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Województwo łódzkie wyjątkowo upodobali sobie handlarze dopalaczami. NIK alarmuje, że to tam dochodzi do największej liczby zatruć. W Krakowie pożegnano profesor Marię Dzielską. Była jednym z historyków najczęściej tłumaczonych na języki obce. Z Rosji wydalono greckich dyplomatów. Tłem dyplomatycznych sporów jest porozumienie Grecji z Macedonią. Na początek jednak najbardziej aktualne informacje. Trwają prace nad usunięciem usterki sieci trakcyjnej na stacji Warszawa-Włochy. Prace uda się zakończyć prawdopodobnie w nocy, informuje PKP PLK. W związku z awarią są zmiany w kursowaniu pociągów. Informacje można znaleźć na pasażer.pl oraz na dworcach. Ze względu na utrudnienia wprowadzono honorowanie biletów kolei mazowieckich w linii metra M1 na odcinku Dworzec Gdański Centrum. Na stacjach Warszawa Zachodnia, Centralna i Wschodnia podróżni otrzymują wodę, kawę, herbatę oraz drobny poczęstunek. Dopalacze najłatwiej jest zdobyć w Łódzkiem, alarmuje o tym Najwyższa Izba Kontroli. W jej raporcie na temat zagrożenia tymi śmiertelnie niebezpiecznymi specyfikami to województwo jest na pierwszym miejscu. Według statystyk w Łódzkiem w ciągu pierwszej połowy roku doszło do ponad 500 zatruć dopalaczami. Potrzebna jest nie tylko zmiana przepisów, ale i konsekwencja w ściganiu handlarzy, ocenia prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski. Przepis to nie wszystko. Jego stosowanie. To znaczy, jeżeli nie będzie determinacji, dzisiaj przechodzimy na przepisy prawa karnego. Możemy korzystać ze wszystkich instytucji państwowych, policji, prokuratury, służb specjalnych, bo walczymy w tym momencie z przestępczością. W przypadku handlarzy dopalaczami to jest na ogół przestępczość już zorganizowana, tam są ogromne pieniądze. Ale oprócz przepisu prawa będzie musiała być żelazna konsekwencja w tej sprawie. A w ostatnich dniach dopalacze zabiły 10 osób w Łodzi i w Bełchatowie. Wczoraj z kolei dwie osoby zatruły się i trafiły do szpitala w powiecie brzozowskim na Podkarpaciu. A w walce z dopalaczami mają pomóc zmiany w przepisach, które w zeszłym tygodniu podpisał prezydent. Handlarze będą teraz ścigani na podstawie kodeksu karnego, a nie jak do tej pory cywilnego. Skróci się również czas dopisywania nowych substancji do listy zakazanych. W kalendarzu 6 sierpnia dzisiaj mijają 3 lata prezydentury Andrzeja Dudy. Jego minister Paweł Mucha mówi, że to prezydentura przełomowa. W wywiadzie w TVP wyjaśniał, że prezydent buduje zaufanie poprzez kontakt bezpośredni z wyborcami. Ta prezydentura jest o tyle przełomowa, że to jest właśnie pokazanie takiego dialogu, wsłuchiwania się w głos Polaków i to widać na spotkaniach. Te rozwiązania, które są wypracowywane, to są bardzo często rozwiązania, które prezydent buduje na bazie bezpośredniego kontaktu z Polakami. Te wizyty krajowe to jest ogromny uzysk, jeżeli chodzi o informacje, jeżeli chodzi o postulaty Polaków. Pan prezydent ma ten świetny kontakt bezpośrednio z wyborcami. Prezydent Andrzej Duda został zaprzysiężony 6 sierpnia 2015 roku. Wcześniej w maju w drugiej turze wyborów pokonał ubiegającego się wtedy o ponowny wybór Bronisława Komorowskiego. Na obecnie urzędującego prezydenta głosowało wtedy 51,5% wyborców. Rodzina, politycy, przedstawiciele świata nauki i organizacji pozarządowych pożegnali w Krakowie profesor Marię Dzielską. Historyk, filolog klasyczny i tłumaczka tekstów przez wiele lat wykładała na Uniwersytecie Jagiellońskim. Należała do najczęściej tłumaczonych na języki obce współczesnych polskich historyków. W ceremonii w kościele sióstr Norbertanek na krakowskim Salwatorze wzięli udział m.in. prezydent, premier, członkowie rządu, parlamentarzyści oraz prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Prezydent Andrzej Duda pośmiertnie odznaczył profesor Dzielską orderem Orła Białego. Należał się jej już dawno, jako podziękowanie Rzeczypospolitej w jej wkład w budowanie potęgi państwa polskiego i rozsławianie Polski poza granicami kraju. Prezes PiS Jarosław Kaczyński dziękował profesor za poparcie, którego udzielała jego partii. Wiedziała, że Polskę trzeba naprawiać. Służyła Polsce, bo była polską patriotką. Po mszy kondukt żałobny przeszedł na cmentarz salwatorski. Tam przy grobie historyczkę żegnał m.in. premier Mateusz Morawiecki. Jako starożytnik widziała więcej czasami niż wielu innych naukowców zajmujących się współczesnością. Profesor Maria Dzielska upowszechniała wiedzę o kulturze klasycznej i antyku. Angażowała się w działalność społeczną, m.in. na rzecz odnowy zabytków Krakowa. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Greccy dyplomaci wydaleni z Rosji. Moskwa nazywa to odpowiedzią na, tu cytat, nieprzyjacielskie działania ze strony Aten wobec rosyjskich dyplomatów i obywateli w ostatnich tygodniach. Tę sprawę naświetli nasza korespondentka w Atenach Beata Kukiel-Wrajla. Według informacji w mediach z Rosji został wydalony radca handlowy i pracownik ambasady odpowiedzialny za kontakty prasowe. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych żądało też wyjaśnień od ambasadora dotyczących nieprzyjacielskich działań ze strony Aten. Chodzi o wydalenie z Grecji w lipcu dwóch rosyjskich dyplomatów i zakaz wjazdu do tego kraju dwóm innym. Ateny zarzucały Rosjanom, że próbowali podważyć porozumienie, jakie niedawno zawarła Grecja z Macedonią. Rząd w Skopie zgodził się w nim zmienić nazwę państwa na Republika Macedonii Północnej, a w zamian Ateny zobowiązały się nie blokować dłużej wejścia tego kraju do Unii Europejskiej i NATO. Eksperci podkreślają, że rozszerzenie sojuszu w tamtym regionie oznacza zmniejszenie rosyjskich wpływów na Bałkanach. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow w reakcji na wydalenie rosyjskich dyplomatów powiedział, że Grecja działa przeciwko Rosji bez dowodów, podobnie jak inne państwa zachodnie. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Tej nocy temperatura spadnie do 15-16 stopni, trochę chmur na północy i tam może pokropić deszcz. Natomiast jutro w ciągu dnia nawet 32 stopnie Celsjusza pokażą termometry. Poza tym w całym kraju praktycznie bezchmurne niebo i bez opadów. Trójka. Program trzeci. Maniak pociemku. Ciepły dobry wieczór, mówi Państwu Wojciech Mann. To ja jestem właśnie tą osobą, która wita wszystkich słuchaczy. Robię to zresztą co tydzień. Dziś również jestem na posterunku z kilkoma ciekawymi, moim przynajmniej zdaniem, płytami. Pierwsza z nich już przede mną, pierwszy utwór, który Państwu proponuję, nosi tytuł Stones in My Pathway. Stones in my pathway and my roads in dark at night. All this pain in my heart, oh Lord, don't seem right. I gotta burn that whistle, you know I gotta burn that scene. I got a woman that I'm loving, sometimes that don't mean a thing. When my enemies betrayed me, overtaken this foreign land. You know there's one thing for certain, I got stones in my. Trying to take my life and all my loving too. Made this pathway for me. Know what you're trying to do. Crying, please, please let us be friends. And when you hear me hollering in your doorway, all right, won't you open up and let me in? Please don't block my road. No, no. my world seem dark at night. And my world seems dark tonight. Yeah, down in my pathway. Oh, yeah, yeah, oh, oh, wow. Kamieniach na swojej drodze śpiewał, a i akompaniował sobie Craig Erickson. To amerykański gitarzysta, wokalista, kompozytor, który w moich audycjach pojawiał się, choć przez całe lata działając jakoś nie trafił do tej supergrupy, do tej pierwszej ligi amerykańskich bluesmenów, ale ja cały czas uważam, że poziom tego, co robi, jest interesujący. Kilka jego płyt mam na półce, a tę, no właśnie, odnalazłem ją, bo ona jest dość ciekawym zestawem utworów. Mówię o tej, którą dziś przyniosłem do studia, ponieważ są to nagrania dokonywane przez niego prywatnie w domu. Nie wiadomo, czy na próbę, niejako ćwiczebnie, czy przygotowywał je do studia, ale z różnych względów na płyty tak zwanej oficjalnej dyskografii nie trafiły. No i w pewnym momencie, nie wiem, czy sam Craig Erickson, czy też jego menadżer, czy wydawca zdecydowali się zebrać te ich zdaniem najlepsze na jednym wydawnictwie, na jednej płycie. To są utwory, które Erickson rejestrował się w domu w latach, no, rozpiętość jest 7 lat, między 1989 a 2006 rokiem. Ale data tu nie jest istotna. Ważne jest to, że Erickson, czy to w studiu, czy w domu, czy na koncercie, pozostaje wierny swojej stylistyce. Stylistyce, która w Maniaku Pociemku od dawna również króluje. No to w takim razie dwa utwory jeszcze z tych schowany przez pewien czas gdzieś tam w szafce w domu, River Blues, a potem Down in the Bottom. Craig Erickson. I went down to the river, down to the river again. I went down to the river. I went down to the river looking for someone I could call a friend. I went down, but I wasn't fishing for a fish. I went down, yeah, but I wasn't looking for no. Oh, looking for my baby. Oh, Lord, that was my only wish. I sit all night by the banks of the riverside. Yeah, I sit there all night, well, by the banks of the river. casting a shadow over me. Little lady in the moonlight, well, she's gonna set me free. Mr. Lady in the moonlight, yeah, she's gonna set me free. Nobody sees you there, down Craig Erickson. W tym utworze artysta potraktował swój wokal właściwie jak tło do popisowych partii gitary, która tutaj zdecydowanie wysunęła się na pierwszy plan. Craig Erickson oczywiście umie grać na gitarze i robi to dobrze, no ale są na rynku również mistrzowie, którzy potrafią naprawdę przyćmić niejednego. Muddy Waters napisał kiedyś taki utwór Catfish Blues. Posłuchajmy teraz, jak potraktował tę kompozycję właśnie jeden z największych mistrzów gitary w krainie bluesa, Ronnie Earl. Thank you. Ranier, jak zawsze elegancki, trochę romantyczny, perfekcyjny, melodyjny. Być może jeszcze w tej audycji powróci, ale teraz zrobimy lekką zmianę nastroju. Oto nowa płyta i oto utwór, który ją rozpoczyna. Broke it down when I was sick. Build it back up brick by brick. I got this life to fix. Threw it all out. Life to fix. Muszę coś zrobić z moim życiem, śpiewa wokalista. Muszę je naprawić, bo nie bardzo się wszystko dotąd układało. A wykonawca? Wykonawca to zespół, a właściwie trio z Los Angeles w Kalifornii. Trio, które przybrało nazwę The Record Company. Ja już zwróciłem na nich uwagę przy pierwszej płycie, która mi się bardzo spodobała i wracałem do niej wielokrotnie w moich audycjach. No a teraz mamy już album drugi. No i krytycy zwykle czekają na obniżenie poziomu, bo jest takie rodzaj takiego przekleństwa ciążącego nad drugą płytą wykonawcy czy zespołu, że po sukcesie, oczywiście jeśli sukces był w przypadku pierwszego albumu, to ten drugi bywa trochę w pośpiechu robiony, trochę pod presją wytwórni, trochę sami artyści przytłoczeni udaną pierwszą płytą przekombinowują i bywa, że jest to lekkie rozczarowanie. Nawet jest takie angielskie określenie dotyczące tej poziomu niższego trochę drugiej płyty, które brzmi sophomore slump. Ale w przypadku The Record Company myślę, że nie ma żadnego sophomore slump. Wręcz przeciwnie, jest podniesienie poprzeczki. Grają bardzo dobrze. Kompozycje są zróżnicowane. No a stylistycznie oczywiście to nie jest żadne odkrycie, bo grają takiego rocka z domieszką bluesa. Nawet padają porównania i nie są one bezpodstawne do stylistyki Rolling Stonesów, choć oczywiście trio z Kalifornii to jeszcze ma długą drogę, żeby osiągnąć status jakkolwiek porównywalny. Ale słucha się ich bardzo dobrze i dlatego mam dla Państwa jeszcze dwa utwory z tej nowej płyty. Make It Happen i Raw Bones. Oto The Record Company. with a dash tumble, slipping on the rainy street. Let a dash tumble, slipping on a rainy street. Made $198 spending on wine and gasoline. I'm all about a money. Record Company. Polecam Państwu ich drugą płytę. Ja przynajmniej słucham jej w kółko i z przyjemnością. Mówiłem, że wróci Ronnie Earl, no i wraca Ronnie Earl z kompozycją również instrumentalną, która tak naprawdę pasowałaby do dnia wczorajszego, bo jej tytuł Blues na niedzielę. No ale skoro audycja jest dzisiaj, a nagranie jest piękne, no to myślę, że ten rozdźwięk kalendarzowy Państwo wybaczą. Thank you. Thank you. finezja godna mistrza. Ronnie Earl, blues niedzielny. A teraz będzie trochę inaczej, bo zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie nagraniem, które sygnalizuje wzmożone zainteresowania autora tej audycji, czyli moje, pewną grupą, którą kiedyś dawno temu przedstawiłem, ale potem jakoś tak nastąpiło zaniedbanie. A myślę, że maniaku pociemku powinni się pojawić. Tytuł utworu Schodząc po schodach, a wykonawca to Endless Boogie.